miło ci widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, kupiłam w aptece 30 tabletek Positivum Sen za dosłownie kilka złotych. Ach, jasne, nie mogłaś przespać takiej okazji. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 8 marca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Tragedia w Wielkopolsce. Dwie osoby zginęły w zderzeniu auta i hulajnogi. Z powodu wyższej temperatury grypa jest w odwrocie. Łagodna zima i słoneczna pogoda spowodowała, że kleszcze wybudziły się i już szukają pożywienia. Do tragicznego wypadku doszło w miejscowości Modrze w powiecie poznańskim. Kierowca auta osobowego potrącił jadącą hulajnogą kobietę, a następnie uderzył w drzewo. Oboje zginęli. Zgłoszenie o wypadku służby odebrały po 18. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że samochód osobowy skręcił z drogi głównej w podporządkowaną, potrącił kobietę jadącą na hulajnodze, a potem uderzył w przydrożne drzewo. Na miejscu nadal trwa akcja służb. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Jesteśmy za dobrowolnym szkoleniem wojskowym mężczyzn i kobiet, zadeklarowała minister równości Katarzyna Kotula. Polityczka lewicy mówiła o tym podczas konwencji kandydatki na prezydenta tego ugrupowania, Magdaleny Biejat. My jesteśmy za. Dlaczego? Dlatego, że potrzebujemy więcej kobiet. Dzisiejsze statystyki mówią, że w policji kobiet jest 20%, a w wojsku jest ich już 17,5 tysiąca. To nadal nie jest rewelacyjny wynik, to 13%. Ministra równości dodała, że w celu poprawy sytuacji reaktywuje w kancelarii premiera zespół do spraw kobiet w służbach mundurowych. Zespół powstał w 2014 roku i działał przez rok. Wszystko wskazuje na to, że szczyt zachorowań na grypę mamy już za sobą. Przyczynił się do tego ostatni duży wzrost temperatury, tłumaczy podlaski konsultant w dziedzinie epidemiologii profesor Joanna Zajkowska. Ciepłe temperatury już widać po statystykach, że ten szczyt zachorowań minął. Na pewno jeszcze pojedyncze przypadki będą się zdarzały, ale myślę, że już mamy za sobą ten szczyt zachorowań. Profesor Zajkowska przyznaje jednak, że to był bardzo ciężki sezon grypowy, co było widać m.in. w szpitalach, gdzie trafiało więcej chorych niż zwykle. Wyjątkowo dużo. W tym roku żeśmy hospitalizowali dużo osób z grypą, ale to były osoby w wieku senioralnym, osoby z wielochorobowością. Dla osoby starszej nawet łagodny przebieg grypy może zachwiać jego kruchą równowagę i być chorobą bardzo ciężką. Podczas tego sezonu w całym kraju zanotowano ponad 2 miliony zachorowań na grypę, ponad 25 tysięcy osób trafiło do szpitali, a ponad 1000 zmarło z powodu powikłań. Kleszcze są już aktywne, łagodna zima i piękna słoneczna pogoda spowodowały, że te pajęczaki wybudziły się i szukają pożywienia, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Niestety sezon kleszczy mamy już, można powiedzieć, otwarty. Kleszcze są aktywne, już mamy zgłoszenia ukąszeń. Jest to bardzo wcześnie, ale to wynika z tego, że temperatury w lutym nie były aż tak niskie, żeby spowodować, że kleszcze zostaną, można powiedzieć, w cudzysłowie wymrożone. W ubiegłym roku na kleszczowe zapalenie mózgu zachorowało 800 osób, to 2 razy więcej niż 2 lata wcześniej. Malarskie i rzeźbiarskie skarby XIV-wiecznej Sieny oglądać można w londyńskiej Galerii Narodowej. Ociekają złotem, bo to było bogate miasto, ale co najważniejsze, jak na owe czasy, są to prace rewolucyjne. Tamtejsi artyści odchodzą od średniowiecznych, statycznych schematów. Na twarzach emocje, na płótnach ruch. Święci, Matka Boska i Jezus stają się tak ludzcy jak nigdy dotąd. Kuratorka Laura Lewin mówi Polskiemu Radiu, że dobrze to widać na wizerunku Maryi z Dzieciątkiem autorstwa Tucciego. Bardzo intymny, prosty detal. Uwaga Jezusa zostaje odwrócona. Przestaje na nas patrzeć, zwraca wzrok ku mamie, sięga do jej twarzy. Może ociera łzę. Tego nie wiemy, ale wiemy na pewno, że ich relacja jest dla artysty bardziej interesująca niż idea boskiej obecności wobec widza. Duccio Martini i bracia Lorenzetti to główni bohaterowie wystawy. Ich życie skończy się w wyniku epidemii czarnej śmierci, która przyniesie też kres złotych dekad Sieny. A jednak na przekór czasowi te dekady i ci artyści błyszczą w Londynie jasnym blaskiem. Z National Gallery Adam Dąbrowski. Klimat. Bardzo zła jakość powietrza w Ełku, Wysokiem Mazowieckim, Ciechanowie, Otwocku, Żyrardowie, Dusznikach, Zdroju, Nowej Rudzie, Brzegu, Katowicach, Suchej Beskidzkiej, Dębicy, Kołbuszowej, Rzeszowie i Jarosławiu. Powietrze dobre jest tylko miejscowo na Pomorzu i na Śląsku. Odsetek prądu pochodzącego z odnawialnych źródeł energii wynosi około 17%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Krzysztof Łoniewski. Nasi skoczkowie w Mistrzostwach Świata jak przez cały sezon, co najwyżej przeciętnie. W konkursie na skoczni dużej w Trondheim w Norwegii najlepszy z Polaków Paweł Wąsek był 11, Dawid Kubacki 15, Aleksander zniszczał 22, Jakub Wolny 27. Tak ten występ ocenił były reprezentant Polski Łukasz Rutkowski. Co oczekiwałem, no to tak się stało. Dawid swój poziom, Olek poniżej oczekiwań. Paweł tak samo, no liczyłem, że do tej dziesiątki będzie. Kuba też taki swój poziom. No takie rozczarowanie. Konkurs wygrał i wywalczył złoty medal Słoweniec Domen Preutz. Srebro dla Austriaka Jana Hyrla, brąz dla Japończyka Ryoyu Kobayashiego. Skoki zamieniamy na piłkę nożną. Trwa ostatnie z zaplanowanych na dziś spotkań w PKO Ekstraklasie. Lech w Poznaniu gra ze Stalą Mielec i do przerwy prowadzi 2-1. Wcześniej Raków Częstochowa celująco zdał egzamin z roli faworyta w wyjazdowym meczu z Piastem Gliwice. Wygrał 3-0, mówi kapitan gości Chorwat Fran Tudor. Pierwsza połowa ciężka, wiadomo, tutaj z Piastem zawsze ciężko się gra. Natomiast najważniejsze są te 3 punkty i druga połowa, trochę otworzyliśmy ich z tą drugą bramką i później łatwiej było grać po prostu. Za nami jeszcze jedno spotkanie zakończone zaskakującym rezultatem. Krakowia przegrała u siebie 1-2 z Radomiakiem. W Premier League wygrana Liverpoolu 3-1 Southampton. W ekipie świętych na środku obrony grał Jan Bednarek, a Nottingham Forest 1-0 ograło u siebie Manchester City. Barcelona przed kilkoma minutami rozpoczęła tymczasem domowe spotkanie z Osasuną w La Liga. W bramce blaugrany Wojciech Szczęsny, Robert Lewandowski poza kadrą meczową miał narzekać na problemy mięśniowe. Nie mogli narzekać na emocje kibice w Rzeszowie. Siatkarki Developresu i Unii Opole grały 5 setów. Tiebreak i całe spotkanie 3-2 wygrały gospodynie. To w Tauron Lidze Pań, w Plus Lidze Panów. Projekt w Warszawie do zera ograł Trefl Gdańsk. Asseco Resovia też w Rzeszowie do 1 poradziła sobie ze Ślepskim Suwałki. Anna Wielgosz poradziła sobie ze wszystkimi rywalkami. Wygrała półfinał i w Cuglach awansowała do finału biegu na 800 metrów podczas halowych lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Apeldoorn w Holandii. Za kilka minut finał 400 metrów mężczyzn z udziałem Maksymiliana Szweda o 21.50. Finał kobiet na tym samym dystansie. Tu o medal powalczy Justyna Święty Ersetic. Proszę tych biegów przypadkiem nie przegapić. Kolejnego serwisu sportowego na naszej antenie także ten za 2 godziny. Jutro słonecznie, najchłodniej w rejonie Zatoki Gdańskiej 8 stopni, 12 na północy w rejonach podgórskich, a na pozostałym obszarze do 20. Autopromocja. Kompozycję Dudusia zna cała Polska, nawet ta młoda. Nie tylko zna, ale i gra. W zeszłym roku podczas festiwalu Niewinni Czarodzieje w Warszawie sekstet zebrany przez naszego Jana Emila Młynarskiego zinterpretował muzykę Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. To już muzyka klasyczna. 40 lat minęło jak jeden dzień. Premiera tego koncertu na naszej antenie w niedzielę tuż po 19. Nie ma alternatywy, gorąco polecam. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, no to teraz chyba najlepsza pora na kolejną z kilku muzycznych części dzisiejszej ramówki Trójki. Jazz and Bass. A pora najlepsza, bo mamy prawie 9 minut po godzinie 21, sobota, 8 dzień marca. Jazz and Bass. W sobotę o tej porze na antenie naszego radia. Dziś audycję realizuje Katarzyna Fürst-Wojtkowska, a ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i serdecznie się uśmiecham. Na początku, no, wiadomo, nie byłbym nieskromnym dżentelmenem, gdybym nie puścił oka do kobiet. Do tych, które są wierne audycji Jazz and Bass, do tych, które dziś może słuchają wyjątkowo, może przez przypadek, a może słuchają na siłę. Ukłon też w kierunku koleżanek z radia i wszystkich kobiet ze słynnego radiowego budynku przy ulicy Myśliwieckiej 357. No ale zamiast powiedzieć wszystkiego najlepszego, powiem I love you, 8 marca. Nie oznacza to jednak, że dziś wystąpią same kobiety. Nie, 3 wokalistki mam w planach, oto pierwsza z nich. sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships rolling. Then I watch them roll away again. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I have nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on a dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on a dock of the bay, wasting time. Narobiłem sobie apetytu i to wielkiego, nawet mówiłem do tego samego mikrofonu podczas audycji radiowej w momencie, kiedy Paulina Przybysz zaprezentowała pierwszy utwór jej nadchodzącej płyty, Salt Peanuts, to było, przypominam. No płyta już jest, no i okazuje się, że po dwóch przesłuchaniach tutaj tylko jeden utwór, Sitting on the Dock of the Bay, to w 1967 roku Otis Redding podczas trasy na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych wziął gitarę, zaczął sobie nucić, komponować, brzdąkać, mówiąc prostym językiem, no i tak powstało jedno z piękniejszych nagrań chyba w latach 60. Tak mi się wydaje, ono się znalazło na płycie Insides Pauliny Przybysz. Na początku nie powiedziałem, że dzisiaj winyl się pokręci w tej audycji i to nawet dwa razy. Rzadko nam się to zdarza, więc mówię to od razu. Piękny, niebieściutki, edycja Record Store Day. Tyle powiem na razie. Będzie dzisiaj też po polsku, będzie Bristol Sound, będzie London Underground, ale nie chodzi tutaj o metro, tylko ten niszowy jungle drum and bass, który tak bardzo lubimy w audycji Jazz and Bass. Nowości z True Tats też. I to wszystko do 23. Jeżeli komuś potrzebny jest adres, żeby kontaktować się z audycją, no to proszę zapisać michał.grabkowski@polskieradio.pl. No i a propos skrzynki mailowej, która oczywiście już jest otwarta. Dzień dobry, proszę umieszczenie w propozycjach do listy. Dzień dobry, proszę umieszczenie w propozycjach do listy. No, to nie ta audycja, ale dziękuję za korespondencję. Wiedziałem, że takie maile będą napływały. A propos listy, dziękuję serdecznie tutaj też w Jazz & Bass tym wszystkim słuchaczom trójki, którzy w listę przebojów się bawią, znaczy oddają swoje głosy. No a propos przebojów, no to tak przebojowo rozpoczynamy nasze dzisiejsze wydanie audycji, bo Paulina Przybysz i jej wersja utworu Otisa Reddinga tak mnie natchnęła trochę, żebyśmy się cofnęli do tych lat 70., 60., żeby nam dzisiaj tak pięknie radio grało i płynęło. Spending most their lives living in a pastime paradise. Been spending most their lives living in a pastime paradise. Been wasting most their time glorifying days long gone behind. Been wasting most their days in remembrance of ignorance so disgrace. Tell me who are them will come to be. How many of them are you and me? Dissipation, gracefulation, consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world. Been spending most their lives living in a future paradise. Been spending most their lives living in a future paradise. They've been looking in their minds for the day that sorrow's lost from time. They keep telling of the day when the savior of love will come to stay. Tell me who of them will come. Are you and me? Proclamation, a gracefulation, consolation, integration, verification of revelation, acclamation, world salvation, vibration, simulation, confirmation to peace of the world. Been spending most their lives living in a pastime paradise. Been spending most their lives living in a pastime paradise. They've been spending most their lives living in a future paradise. They've been spending most their lives living in a future paradise. We've been spending too much of our lives living in a past. Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Przecież tylko w trójce kiedyś słuchałem tych nagrań. Rok 1976, Songs in the Key of Life, płyta Stevie'ego Wondera. Według Michaela Jacksona to najlepszy album artysty, a według Eltona Johna to najlepsza płyta, jaka kiedykolwiek powstała. No i rzeczywiście chyba trzeba się zgodzić z tymi słowami, bo to kopalnia przebojów, jeden ważniejszy od drugiego. Tutaj Pastime Paradise, wybrany z tej właśnie wspaniałej płyty. Artysta użył Yamaha GX1. To taki nieporęczny syntezator analogowy. Drogi jak na tamte czasy, bo uwaga, kosztował 60 tysięcy dolarów, ale można było na nim manipulować dźwiękami w sposób, który wcześniej nie było to możliwe. No i do dziś pięknie gra. Między innymi Keith Emerson też taki syntezator miał w tamtych czasach. Dzisiaj nie wiem już jak to wygląda, no ale wtedy to był evenement. Przeczytałem sobie przygotowując się do dzisiejszej audycji. Audycja nazywa się Jazz and Bass. Przypominam, że słyszymy się w sobotę między 21 a 23. Rok 1976. No to jeszcze jedno nagranie z wtedy właśnie. Szkoda tylko, że dziś emituję je w takim kontekście. No bo przecież everybody loves the sunshine. No ktoś zaprzeczy? Myślę, że nie. Roy Ayers, kompozytor jazzowy, wibrafonista od najmłodszych lat związany przez tradycje rodzinne z muzyką. Zachodnie wybrzeże, na tamtejszej scenie się wychowywał. Najpierw gitara hawajska, pianino. W wieku 17 lat poznał Bobby'ego Hutchersona. Wtedy chwycił za wibrafon. W 1963 roku nagrał pierwszy album, a od 4 marca dołączył do tej największej orkiestry, która gra u góry. Pozostawił wiele płyt po sobie, dziś ten jego, myślę, że najbardziej popularny fragment, który wybrzmiał chyba pierwszy raz w audycji Jazz and Bass, o ile się nie mylę. 21:28 na naszym zegarze. Dzień dobry, dobry wieczór tym wszystkim i cześć, którzy włączyli trójkę do 23:00. Przypominam się, bawimy, a teraz bawimy się z czarnej płyty. No, tak nie do końca czarnej, bo ona jest niebieska, w związku z tym, że niebieski to mój ulubiony kolor, no to niezwykły sentyment mam do tej płyty, bo to też wydanie limitowane w związku z Record Store Day 2023. Och, jak się cieszę, że ten album jest dzisiaj z nami. Och, jak się cieszę, że on już leży na talerzu. Och, jak się cieszę, że jedziemy teraz na koncert do BBC. Got so much. No od zawsze lubiłem płyty kompaktowe, winylowe. Jakoś streaming sprawił i jeden z naszych realizatorów tutaj trójkowych, że tych płyt kupuje coraz mniej, bo wiadomo, jak się rozleniwiamy, kiedy za pomocą trzech kliknięć mamy wszystko to, co chcemy praktycznie. Ale są takie albumy, które zajmują szczególne miejsce, szczególnie z tymi naklejkami Record Store Day. Dzisiaj taki jeden właśnie mini album, no single, bo na nim mamy cztery utwory. Zabrałem specjalnie do Jazz and Bass, bo jakoś zachwycałem się znowu tą muzyką w domu i pomyślałem sobie, że muzyka z winyla jak najbardziej. Czy ja muszę przedstawiać zespół? Oczywiście, że nie muszę, ale powiem, że wszystko działo się w 1999 roku, 26 lat temu, w ramach programu niesamowitej, jedynej w swoim rodzaju, przepięknej Joe Wiley w BBC Radio One. Formacja Jamiroquai wystąpiła, został zarejestrowany ten występ. No i cztery nagrania mam dzisiaj na tym winylu, bo tyle zostało zapisanych. Myślę, że wszystko wskazuje na to, że jeszcze do tej płyty wrócimy, bo na razie mamy 25 minut do godziny 22, no i w planach podróż znowu do Nowego Orleanu. top of your game, stay in your lane. You already know what it is. The acronym is All Ladies Beautifully Empowered, Responding Truthfully Always. Oh yeah, whether it's good, bad, or ugly, if you're gonna stand on the truth, Miss Alberta. If you be looking cute, Miss Alberta. If you intelligent, Kotej Brass Band, już niejednokrotnie mówiłem o zespole. Wszystko się zgadza, dodam tylko, że naprawdę to miłe uczucie spędzać z tym albumem czas, jeszcze podczas takiej wiosny, którą mamy. Panowie na tym swoim ostatnim krążku Big Tuba serwują wszystko to, co lubimy, czyli grają fajnie na dętych, śpiewają, melorecytują, jak to było przed chwilą słychać, dobrze się bawią, no i przedstawiają ten Nowy Orleans z tej jak najbardziej rozrywkowej, fajnej tanecznej strony. No i miał wyjść taki jazz and bassowy trik radiowy, ale chyba nie do końca się udał, kiedy piosenka w połowie zdania gdzieś się pojawia i to wszystko wina prowadzącego, bo z jednej strony rozrywkowy, śmieszny charakter ostatniej płyty, ale z drugiej gdzieś dla kontrastu jest to jednak hołd złożony Benjamu Pittowi, który był członkiem i współzałożycielem Hot Eight Brass Band. No i takie echa, taki hołd i taki klimat gdzieś też można na tym albumie znaleźć Big Tuba i to był przykład tego, że panowie myślą, no ale grają dalej, koncertują, niezwykła trasa koncertowa się szykuje w Stanach Zjednoczonych, w Europie. Do Polski nie dojadą, ale zawsze możemy słuchać ich muzyki w audycji Jazz and Bass, w której to 10,5 minuty do 22. Moses Yuffie Trio. Moses Yuffie Trio z Berlina, ze swojej no pełnowymiarowej, długogrającej płyty, która ukazała się. No i cieszymy się, że się ukazała, bo taki jazz w Jazz and Bass, no nie tylko ja, z tego co wiem, bardzo preferuję. 8 minut do godziny 22. Pytanie brzmi, o jakim artyście nie mówiłem już z 2 tygodnie? Jakiego artysty imienia i nazwiska nie wymieniałem już 2 albo 3 tygodnie? No odpowiedź jest prosta. Joe Armond Jones. No płodny jest chłopak, dużo robi, ciągle tworzy i to na różnych płaszczyznach i różnych horyzontach, bo nie dość, że działa ze swoim zespołem, a wszyscy wiemy, jaki to zespół, no to jeszcze solowo zdobywa nie tylko londyńską publiczność, no i szykuje kolejny album, mówiłem o tym, on za 20 dni się ukaże i odsłania jego kolejną kartę w tym momencie. No to do serwisu, niech Joe nam pięknie pogra, a my płyniemy, dzisiaj płyniemy w tym radiu.